си, научи се да живееш хей така, че който може, той винаги ще има сърце голямо, а злоба никога. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Да се стовари душата твоя вечно да скърби, че който може, той винаги ще има сърце голямо, а злоба никога. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Оставете ме на мира, мили хора, не завиждайте на тези, които мога, защото завеста е много лошо нещо, който завижда, той никога не вижда. Стига, стига, стига, стига злоба, животът си премина само злоба. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. И злобата и ти си, научи се да живееш хей така, че който може, той винаги ще има сърце голямо, а злоба никога. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист. Стига, стига, стига, стига завист, животът си премина само завист, завист.